Nos, hát ez a kép azt ábrázolja, ahogy kaptam. Így találtam a plüss rénszarvasom agancsára felakasztva egy ilyen zokni csizmába, vagy nem tudom mi ez. Így volt, így kuksolt benne a creeper, a plüss creeper.